Suikerzoet, zouden ze zeggen. Ja, bread. Hier in de late avond met Make It With You. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond met heel veel lekkere muziek. En zoals ik al zei, lekker zwoel was het al met bread. Maar er komt nog meer moois aan. Dus, nou, spits de oren zou ik niet zeggen. Ontspan. En dan komt de prachtige, lekker rustige muziek naar je toe. Maar ook een paar interessante onderwerpen. Leuke onderwerpen ook in deze late avond. We gaan het hebben over de schaapscherfsfeesten. Ze vinden overal in de provincie plaats op dit moment. Maar dit weekend gaat het gebeuren in Ottoland. We praten met de schaapsherder. Wat gaat er gebeuren op Tweede Pinksterdag? En waarom is het leuk om er naartoe te gaan met je kinderen bijvoorbeeld? Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij is heel kritisch op de term maatwerk. Houdt hij maat in zijn eigen column? Je hoort het straks. En ook dit weekend de dag van het kasteel. De kastelen zijn open om te bezoeken. En ja, misschien is dat wel interessant om naartoe te gaan. Gewoon omdat het leuk is. Een keer wat anders dan een Meubel Boulevard. Je hoort het allemaal hier. In deze prachtige aflevering van De Late Avond. Yeah. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Berlin, ze hadden niet veel hits, maar dit die ze maakten waren prachtig. Zoals deze, Take My Breath Away, hier in De Late Avond. Verder Ben en Tamara samen in Love Is The Only Way. Nou, dat is een goede bewegwijziging, zou je kunnen zeggen. De zomer komt eraan en dat betekent dat de schapen links en rechts weer worden geschoren. Onze biologische grasmaaimachines. Ik ga over een schapenscheerdersfeest praten met Huug Hagort. Hij is schaapsherder en hij organiseert dus een heel festijn. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in het programma. Dank je wel. Meneer Hagort, u heeft een aantal kuddes schapen. Hoeveel heeft u er? Wij werken met 4 kuddes en we hebben totaal op dit moment tussen de 13 en 1400 schapen waar we begrazingswerk mee doen. Ja, is dat de natuurvriendelijke grasmaaier? Dat is de natuurvriendelijke grasmaai en CO2-neutraal, zullen we dan maar zeggen. Ja, en ook niet op groene stroom, hè? Nee. Niet op groene stroom. Nee. Wat doet u met uw schapen in de regio? Wij lopen met 4 kuddes. Een kudde in de Lopikerwaard, in de Alblassenwaard, op het eiland van Dordrecht en in de Noordwaard bij Werkendam. En wij doen voor een aantal instanties, gemeentes, waterschappen, provincie en dan wat particuliere organisaties, doen we begrazingswerk. Dat betekent dat we dus met de kuddes rondtrekken en dat we dus de gebieden proberen vrij te maken van diverse onkruiden. Maar ook daarentegen, onze opdracht is ook weer om te zorgen voor een hogere biodiversiteit. Dus dat we de goede plantjes juist weer de mogelijkheid geven om zich verder te ontwikkelen. Is dat een uit de hand gelopen hobby of is dat uw beroep? Het is in zoverre mijn beroep. Ik doe dit op dit moment 20 jaar. En ik heb het van een maatschap van een paar jaar geleden, of tenminste waar we gestart zijn 20 jaar geleden met een maatschap. En die is een jaar of 3-4. Het is een zelfstandig bedrijf geworden met ZZP'ers en mensen in loondienst. Ja, nu is het zomerseizoen in aantocht. Het wordt een stuk warmer. Het wordt weer tijd om de schapen uit hun jasje te bevrijden. Wat gaat u doen? Wij gaan de tweede Pinksterdag in de schaapskooi in Otterland een schaapscheerdersfeest organiseren. En dan gaan we de schapen van hun jasje ontdoen. En dat is op zich wel heel mooi dat het aanstaand weekend warm wordt. Want er zit lanoline in die vacht en dat is een soort vet. En dat moet eerst eens vloeibaar worden. Dan krijg je dus eigenlijk een soort scheerlaag. Net als dat je dus met scheerschuim werkt. En dan scheren ze als een tierenlier. Bij heel koud weer is dat vet niet vloeibaar. En dan is het heel moeilijk om de huid strak te spannen om goed te scheren. Je kan nu, zeg maar een week later, is dat vet mooi op de goede conditie. En dan kan je ze perfect scheren. Vinden die schapen dat wel prettig, dat ze van een jas worden ontdaan? Nou, het is heel bijzonder. Een schaap heeft een hekel aan zwemmen. Wij werken op een gegeven moment met heidenschapen. Maar je ziet eigenlijk gewoon die schapen een soort opfleuren. En er zijn er ook bij die zelfs te water gaan. En die dus zeggen, maar nou, we gaan eens even een lekker rondje maken. Maar aan de ene kant, bij extreem warm weer, is het ook wel weer een goede isolatie. Maar ze moeten gewoon die jas kwijt en klaar. En wij kunnen de wol natuurlijk gebruiken. Nou, wij gebruiken in de schaapskooi die wol heel veel. Mijn vrouw doet heel veel workshops. Veel te spinnen en weven. Want dat is ook allemaal te beleven op de schaapscheerders feest, hè? Ja, we hebben buiten dat we dus schapen scheren, hebben we dus diverse kraampjes. Wij zijn zelf een erkend streekproduct met ons lamsvlees. Maar er staan dus diverse producenten van streekproducten. Waaronder mensen met jam en Imke. Er staat zelfs een bakker die staat een brood af te bakken. En ook iemand die dus met wolproducten staat, dus met gevilte dingen. Maar ook, nou ja, we hebben zelf een kraam met pantoffels, knuffels en dat soort dingen. Ja, maar er is toch geitenkaas te koop. Er is, eigenlijk diverse streekproducten en dan schapengerelateerde producten zijn er te koop. Ja, is er ook wat te doen voor de kinderen? De kinderen is op een gegeven moment puur het schaapscheren. Ik heb er een hekel aan om er een springkussen bij te halen. Ik vind de educatieve, vind ik het belangrijkste. En dat springen en dat gillen en dat bleren doen ze maar ergens anders. Ik leg ze het liefst uit hoe het werkt met scheren en wat je met die wol kan doen. Ja, en want anders komen de kinderen alleen maar voor het springkussen. En ik vind dat de educatie toch al op een laag pitje staat, natuureducatie. En daarom heb ik dus op een gegeven moment dat soort dingen niet. En dat is ook veel leuker voor de schapen in de omgeving ook, hè? Ja, rust is gewoon bij dieren het belangrijkste. Ja. Waar gaat het allemaal plaatsvinden? Dat gaat plaatsvinden in de schaapskooi in Otterland. En we hebben een heel bijzonder adres op A89. Ja, want wij hebben de kortste straatnaam in Otterland, A en B. A89. En alle informatie staat eigenlijk op de website Schaapskooi Otterland. Goed. .nl neem ik aan. Jawel. Laat de mensen op een gegeven moment parkeren op de Polderweg in Otterland. Want dan kunnen ze met de paardentram, worden ze dan vervoerd naar de schaapskooi. Want we zitten aan een vrij smalle weg en dan is het parkeren een probleem. Dus. Nog een keer het webadres. schaapskooiotterland.nl. Meneer Aangehort, hartelijk dank. Ja, u ook bedankt en ik zou zeggen graag tot de volgende keer. Nancy en hiver, une neige mouillée,

Lolita Adams. Natuurlijk. Dat hoort thuis in de show. Rhythm of Life en Joe Dassin ervoor met het kleine café aan de haven. Maar dan in de oorspronkelijke uitvoering. Of is hij toch van vader Abraham? Ja, je weet het niet, hè. En tegenwoordig staat dat er allemaal niet meer bij die nummers. Nou ja, het is even niet anders. Zometeen is het weer tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij is heel kritisch over maatwerk. Hoe zit dat, hoor je zo meteen na Louis Armstrong met Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Prachtige. Ja, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Wij weten niet wat Han van der Horst vandaag heeft gegeten. Het is apart. En anders is er misschien storm op Til. Nou, hier is hij met zijn nieuwste column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Er zijn van die woorden die bij mij een machteloze woede oproepen, lieve mensen. Eerst bal ik mijn vuisten. Eerst denk ik bij mezelf, waarom komt die bedrieger er nu mee weg? Deze luie denker, deze incompetente zakkenvuller, deze netwit die staat te kijken of u net het ei van Columbus aan ons heeft gepresenteerd. Waarom staat er niemand op om hem bij zijn strot te grijpen? Moet ik niet degene zijn die eindelijk opstaat en hem bij zijn strot grijpt? Maar dan maakt de woede plaats voor een gevoel van machteloosheid. Wat je ook doet, dit zijn de machthebbers van de 21ste eeuw. Dit zijn de praatjesmakers waar je nooit van je langzalse leven tegen op kunt. Door de inertie van de andere mensen, door hun lafheid, door het gemak waarmee ze zich een rat voor ogen laten draaien. Als je Lanjol bent van de hoge bomen, dan moet je niet verbaasd staan als een ander je als Jan Lul van de hoge bomen behandelt. Nu eenmaal, is zo'n uitdrukking, vooral in combinatie met wij met zijn allen. Wij worden nu eenmaal met zijn allen steeds ouder. Een half ingestorte mantelzorger krijgt dat te horen als het wijkteam een beroep doet op de zelfredzaamheid bij jou als burger. Of als de pensioenen weer eens niet bij de inflatie worden aangepast. Wij worden met z'n allen nu eenmaal steeds ouder. Het is een natuurverschijnsel, niets aan te doen. Wij staan met de handen in het haar. En weer verheft zich niemand die zegt, wat nu eenmaal, hoezo nu eenmaal? We worden met z'n allen steeds ouder. Ik moet naar de ene begrafenis van een leeftijdgenoot na de andere. En in de koffiekamer van het kerkhof weten ze mijn bestelling al van tevoren. Wat? Allemaal steeds ouder. Nu eenmaal. Je bent het slachtoffer van absurde regelgeving. Wat krijg je te horen? Dat hebben we nu eenmaal met zijn allen afgesproken. Ik zeg het nog eens. Dat hebben we nu eenmaal met zijn allen afgesproken. Draag je huis maar leeg. Je krijgt vloerverwarming, want de wijk moet van het gas af. Dat hebben we nu eenmaal met zijn allen afgesproken. Met z'n allen afgesproken. Met mij en jou. Is nooit iets afgesproken. Sterker nog, ons is niets gevraagd. Maar het ergste is de dooddoener van alle incompetente idioten. Van alle dorpsdierannetjes. Van alle luie bestuurders op elk niveau. Maatwerk. Dan staat er weer zo'n meewerkend voorman bij de gemeente op. Dan verheft zich weer zo'n raadslid. Dan steekt weer zo'n halve garen van de zorgverzekering zogenaamd die rotkop van hem of haar boven het maaiveld en zegt: meneer de voorzitter, er moet maatwerk geleverd worden. Maatwerk. Dan weet je zeker dat je in de kou gezet wordt als je dat hoort. Maatwerk. Wat betekent dat, lieve mensen? Dat betekent dat de boven u gestelden ook geen idee meer hebben. Dat ze niet weten hoe de in een proces van jaren gestichte chaos moet worden ontward. Dat ze u aan uw lot overlaten. Dat u het verder zelf maar moet uitzoeken. De oplossing is maatwerk. Ga toch fietsen met die elektrische fiets van je die jij kunt betalen van dat stopsalaris. Maar ik niet, met mijn AOW'tje, mijn uitkeringtje, mijn werkende armenloon waar een grijpstuiver van overblijft als ik de steeds stijgende lasten heb betaald. Helaas, dat hebben we nu eenmaal met z'n allen afgesproken. Maar er komt maatwerk. Zal je dat ook nog voor je kiezen krijgen? Maatwerk. Het betekent gewoon dat er helemaal niets komt. Dat de bestendige gebruikelijke praktijk wordt voortgezet. Ondanks de gevolgen. Als je het woord maatwerk hoort uit de mond van een bestuurder, een zorgprofessional, een volksvertegenwoordiger, dan weet je, hier is aan de machine van de samenleving een tandwiel definitief dolgedraaid. Dit lost zelfs geen Ctrl-Alt-Delete meer op. Deze computer staat vast. Dit is een onbekende fout en het apparaat wordt afgesloten. Maatwerk. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon, dat ik weet dat jij bestaat. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij? Zou

van Tony Kamerling hoorde je. Twee keer een hit in 1997 en in 2010, toen ik je zag. En de Crusaders samen met Randy Crawford natuurlijk, Streetlife. In het ogenblik gaan we het hebben over ja, de dag van het kasteel. Ook dit weekend al. Er is veel te doen. Het wordt weer zomer. Veel dingen te beleven. Geweldig. Ook dus de dag van het kasteel. Het komt eraan. Na Boris met Cordelia natuurlijk. So you're eager to fly on a silver wing. Come break a day and you're sliding on a silver wing. It was high over housetops and the chimneys of his town. You made your getaway and you never looked down. But I love you, Cordelia. Tell the world I do. There ain't nobody like me gonna see you through. They'll be blinding you, Cordelia, trying to get you in its way. But I'm every step of the way. I mean, so much felt and you counted on a silver wing. Can't break a day and you slide it on a silver wing. There was no time for eulogies, there was no time for song. The kid right looking and you are already gone. But I love you, Cordelia. Tell the world I do. There ain't nobody like me gonna see you through. Yeah, they'll be blinding you, Cordelia, trying to get you in a sway. But I'm watching you every step of the way. So bring me my arrow. You go and get my bow. I've got business to tend to. I can't stand to see you go. They'll be talking about you, Cordelia, every once in a while. And it stirs me up like the first time, though I wish I could deny. Op 10 juni, tweede Pinksterdag, is het dag van het kasteel. Kastelen en buitenplaatsen in heel Nederland halen hun poorten van het slot. Oh leuk, wat valt er te doen? Kijk voor het programma en een kasteel bij jou in de buurt op www.dagvanhetkasteel.nl. Dat wil je niet missen. Dag van het Kasteel is een initiatief van de Nederlandse Kastelenstichting. Tweede Pinksterdag, 10 juni aanstaande, organiseert de Nederlandse Kastelenstichting voor de 12e keer het landelijk publieksevenement Dag van het Kasteel. En dat betekent dat iedereen kastelen, buitenplaatsen en landgoederen kan bezoeken. Ook poorten die normaal gesloten blijven, gaan van het slot. Binnen het jaarthema Over de Grens ontwikkelde de Nederlandse Kastelenstichting diverse programma's, waaronder koloniale banden. We praten over deze bijzondere dag met Chrissy Floor en zij is van de Nederlandse Kastelenstichting. Ja, voor de mensen die jullie stichting nog niet echt kennen, wat doen jullie precies? De Nederlandse Kastelenstichting is het kenniscentrum op het gebied van kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. Wij doen onderzoek naar dit erfgoed en wij verspreiden deze kennis onder een breed publiek. En daarmee vergroten wij het draagvlak voor behoud van kastelen en buitenplaatsen. Ja, en wat is er dan zo speciaal aan de dag van het kasteel? We kunnen toch normaal ook wel even naar zo'n kasteel toe? Nou, niet alle kastelen zijn altijd voor het publiek bezoekbaar. Sommige kastelen zijn ook in gebruik als woonhuis. Dus het is ontzettend leuk natuurlijk om eens te kijken hoe dat daaraan toe gaat binnen zo'n kasteel. Ons koloniale verleden speelt dit jaar ook een rol. Hoe merken we dat? Binnen het programma Koloniale Banden zetten wij kastelen en buitenplaatsen met sporen van een gedeeld koloniaal verleden voor het eerst op de agenda. Ja, en hoe gaan jullie dat verder invullen? Want wat moet ik mij voorstellen bij kastelen en een koloniaal verleden? Ja, sommige locaties vertonen sporen van een koloniaal verleden. Bijvoorbeeld portretten van bewoners met Afrikaanse bedienden. Of een huisarchief met verhalen van levens over zee. En wij zullen de verhalen van 7 verschillende kastelen en buitenplaatsen onthullen. En kunstenaars en performers brengen deze onbekende geschiedenissen op unieke wijze tot leven. Heb je ook voorbeelden en hoeveel kastelen doen eraan mee? Ja, in ons programma doen 7 verschillende kastelen en buitenplaatsen mee. En we zullen 6 verschillende verhalen onthullen, waarbij kunstenaars en performers deze onbekende geschiedenissen tot leven brengen. Bijvoorbeeld, wat is er bekend van Baron van der Capelle en Ulrika uit Papua? En hoe verging het Louis Allon uit Curaçao, die meegenomen werd naar Borg Welgelegen in Groningen? Acteur Mike Hosam-Soy, singer-songwriter Shishani, kunstenaar Ferno Romney, musicus Arnold Veeman en nog vele anderen brengen deze verhalen vanuit een meerstemmig perspectief. Ook historica Dineke Stam is betrokken. En welke kastelen doen daaraan mee aan het koloniale verleden? Aan het programma Koloniale Banden doen mee buitenplaats Spieker Bos in Overijssel, Landgoed Zingraaf in Overijssel, Borg Welgelegen in Groningen, Landgoed Vollenhoven in Utrecht, Huis Nienoord in Groningen en Huis ten Donk in Zuid-Holland. En Landhuis Jorang in Gelderland. Best veel informatie en namen. Waar kan ik op mijn gemak nog even informatie vinden over deze band tussen kastelen en het koloniale verleden? Kijk voor meer informatie op www.dagvanhetkasteel.nl/koloniale-banden. Jullie hebben dit jaar gekozen dus voor het thema Over de Grens. En daarbij speelt het programma onderdeel Grenzeloze Muziek een belangrijke rol. Vertel eens daar iets meer over. Ja, het programma Grenzeloze Muziek gaat over het muzikale verleden dat je in de vorm van huiskamerconcerten op 6 locaties kunt ervaren. Dus je wordt meegenomen op een muzikale tijdreis door de eeuwen heen. En die is aan de hand van 6 thema's opgesteld, waarin klassieke stukken uit verschillende periodes aan bod komen. En deze worden ten gehoor gebracht door jonge muzici in een unieke historische setting. En waar kunnen we meer informatie krijgen over waar dat dan is? Wil je meer weten over het programma Grenzeloze Muziek? Kijk dan op www.dagvanhetkasteel.nl/muziek. En voor de luisteraars die in de buurt wonen van dat kasteel, welke kastelen doen allemaal mee aan die muzikale tijdreis? Dat zijn verschillende kastelen, namelijk kasteel Doorneburg in Gelderland, kasteel Cannenburg ook in Gelderland en kasteel Herne ook in Gelderland, landgoed Heringhaven in Overijssel, kasteel Amerongen in Utrecht en buitenplaats Doornveld ook in Utrecht. En dan is er ook nog het onderdeel waarbij kennisoverdracht een belangrijke rol speelt. Gaat dat in de vorm van verhalen vertellen dan tijdens die open dag? Ja, absoluut. Het thema Over de Grens wil bezoekers uitnodigen om nieuwsgierig te zijn naar verhalen van ver die met kastelen en buitenplaatsen verbonden zijn. En daarom hebben wij in de programmering internationale familiebanden, exoten op landgoederen, dus dat zijn planten en dieren over de grens, en de koloniale banden centraal gesteld waar we het net ook al over hebben gehad. En kan iedereen naar die kastelen toe? We hebben het in de inleiding al even gezegd, maar is dat ook zo? Ja, absoluut. Het is echt een dag voor jong en oud. Dus alle leeftijden zijn welkom op ons evenement. En er is ook nog aandacht voor de archeologie van de kastelen. Hoe vullen jullie dat in? Krijg je een schep en mag je daar diep de grond in? Of hoe gaat dat? Nou, bijna eigenlijk. We hebben in 4 verschillende provincies hebben archeotrails uitgezet. En dan kun je dus archeologische kasteelvindplaatsen bezoeken. En daar krijg je van een expert alles te horen over het kasteel wat er ooit stond en nu niet meer. Dus het wordt door de expert weer helemaal tot leven gebracht. Nou, dat kasteel zal je niet boven de bomen zien uitkomen. Wat voor zoekplaatsen hebben jullie dan en waar kunnen we dat vinden? We hebben 4 verschillende archeotrails uitgezet in Utrecht, Groningen, Gelderland en Overijssel. En kijk voor meer informatie op www.dagvanhetkasteel.nl/archeotrail. En waar vinden we algemene informatie en ook informatie over de entreekosten? Alle informatie is te vinden op www.dagvanhetkasteel.nl. Voor de programma's kun je een kaartje kopen op de site en die kosten €10 per stuk. Tweede Pinksterdag, 10 juni aanstaande, de dag van het kasteel. We bedanken voor de informatie Chrissy Floor van de Nederlandse Kastelenstichting. She does not lazy dance, her hands on me. She does not talk, no pretty talk, she pleasures silently. But with her I am summer, I warm easy to her heat. She filled me full, she filled me full, she make me complete. Skin to skin, skin to skin. No cold wind blow on me, no cold wind blow on me. Skin to skin. Secret soldier with pieces inside broke. He hides in his own darkness. His fire has no smoke. And when my body song begins, when he holds me tight, he chases all my shadows and I burn. To fight the storm, she cannot see what I hide in me. I can't be strong beside her warm skin to skin. She's too close, skin to skin, much too close. No cold wind blows, she's got a hold on me. No cold wind blows, she's got a hold on me. Skin to skin. Skin to skin, I'm much too soft. The light it shines, her fire's burning me. The light it her shines, her fire's burning me. Skin to skin, she's too close. Skin to skin, I'm much too close. The cold wind. Harry Belafonte samen met Jennifer Warren in Skin to Skin. Hoe romantisch kan het zijn zo op de late avond? Einde van de show alweer. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Mocht je gaan slapen, wilt rusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht. Check vannacht onze website even. Of morgen overdag als je zin hebt. www.delateavond.nl. Of volg ons op Facebook, ook een goed plan. Want dan weet je waar we mee bezig zijn. En dan volg je het laatste nieuws rond de late avond op de voet. Maar je kunt ons ook vinden op Twitter en op LinkedIn.